حمید بن عبد الرحمن نے حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما سے سنا، جس سال کہ انہوں نے حج کیا، انہوں نے ممبر پر سے اپنے محافظ کے ہاتھ سے بالوں کا ایک گچھا پکڑا اور کہا، اے اہل مدینہ، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے منع فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل تبھی ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے ان کا استعمال شروع کر دیا۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 4167۔